Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Chris Keyne. Vanavond komt Sint-Nicolaas ook in Oekraïne. Hij verstopt cadeautjes onder de kussens van kinderen. Als er nog kussens zijn. Of kinderen. Een Russische raket doodde vrijdag een gezin met een kind van 1,5. Vanmiddag klonk op deze zender de reactie van een reddingswerker ter plekke. Poetin Gujlo. Correspondent Michiel Driebergen excuseerde de man een beetje voor deze nare taal. De man was erg boos, legde Michiel uit. Dat was lief, maar overbodig. Poetin Gujlo. Poetin is een lul. Ik vind het zacht uitgedrukt. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. De maandag waar al weken over gespeculeerd werd. Zou het de maandag van de excuses worden? Ja, dat werd het dus. En over die excuses van Mark Rutte voor de rol van de Nederlandse staat bij de slavernij spreken we zo meteen met de voorzitter van de dialooggroep Slavernijverleden, met minister Weerwind, die namens het kabinet in Suriname is, en met advocaat Gerard Spong. En we kijken hoe andere landen met een soortgelijke geschiedenis daarmee omgaan. In Brussel ging het vandaag over een plafond aan de gasprijs. En daar haalde Nederland, dat daar tegen is, bakzeil. Hoe zit dat allemaal in elkaar? Dat weet u straks ook, maar we beginnen met het nieuwsoverzicht van vandaag. Awe mi trapidi disculpa. Maandag 19 december. Tide, mi wani, taki, pardon. Voor mij persoonlijk, mevrouw, ik kan u niet zeggen, hier staat een dankbaar mens. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Dat er voor het eerst sinds eeuwen naar elkaar is geluisterd. En dat maakt het voor mij een historisch moment. We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen. Niet de juiste woorden voor iedereen. Niet één juiste plaats voor iedereen. Je kunt afdingen op de route die de regering gelopen heeft. Maar ik denk ook dat dat exemplarisch is voor de moeilijkheid van deze discussie. En ik erken dat de aanloop naar deze dag beter had gekund. Het voelt als enigszins herkenning, ja. De juiste woorden en nu nog de juiste daden. Wij kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Ik ben ervoor verantwoordelijk. Wij zijn ervoor aansprakelijk. En we gaan dan praten over hoe je dat gaat herstellen. Het helingsproces moet nu beginnen. En het programma daarvoor schrijven we samen. Ik denk dat Suriname nog niet ready is. Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt. Ja, na alle commotie en protesten waren ze daar dan dus toch. De excuses voor het slavernijverleden van ons land. Een begin van een proces, niet een eind. Dat geldt ook voor het proces rond de bestorming van het Amerikaanse Capitool. De commissie die dat onderzoekt vindt dat oud-president Trump vervolgd moet worden voor zijn rol. We believe that this evidence is more than sufficient for a criminal referral of former president Donald J. Trump and others in connection with this offense. Een van de aanklachten zou volgens het zogenoemde 6 januari-comité moeten luiden het aanzetten tot een opstand. An insurrection is a rebellion against the authority of the United States. It is a grave federal offense. En spijt, dat heeft regisseur Steven Spielberg van zijn film Jaws uit 1975. Die film leidde tot een massaslachting onder de grote witte haai. Spielberg is bang dat de haai daar best boos over is. That's one of the things I still fear. Not to get eaten by a shark, but that sharks are somehow mad at me for the feeding frenzy of crazy sport fishermen that happened after 1975, which I truly and to this day regret. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dreigende muziek, dat zou ook bij het volgende onderwerpje wel kunnen passen. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Donald Trump moet worden vervolgd vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool. Dat adviseert de commissie van het Huis van Afgevaardigden die dat onderzoek deed naar die gebeurtenissen op 6 januari 2021. Correspondent Marieke de Vries, goedenavond Marieke. Goedenavond. Ja, we hoorden al één aanwijzing, maar waarvan wordt Trump precies allemaal beschuldigd door de commissie? Ja, hij wordt beschuldigd van 4 zaken. Ten eerste het belemmeren van een officiële procedure. Hè, want dat was het bekrachtigen van de verkiezingsuitslag, waarom het congres bij elkaar was die 16 januari. Hij wordt ook beschuldigd van samenzwering, om die verkiezingsuitslag helemaal niet te erkennen samen met anderen. Heeft hij een plan gesmeed om ervoor te zorgen dat hij misschien toch nog kon winnen, door misschien toch nog stemmen te halen bij verschillende staten. Hij heeft er aangedrongen bij de Secretary of State van Georgia, of die toch niet nog wat stemmen voor hem kon winnen. Nou, dat is die samenzwering. Maar ja, de allerzwaarste aanklacht is toch wel die van het aanzetten tot een revolte, hè, zoals dat heet in de wet, een rebellie. En die aanklacht die komt nog voort uit een wet uit de burgeroorlog. Vandaar dat archaïsche taalgebruik een beetje, die nog maar zelden ingezet is. Want het is ook best moeilijk te bewijzen. Want ja, was het opzet? Wilde hij echt die bestorming in gang zetten? Ja. Maar goed, hoe dan ook. Het feit dat een congrescommissie een voormalige president beschuldigt van al deze zware aanklachten, dat is nog nooit eerder vertoond in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Dus ook historisch te noemen. En een hele slechte dag voor het presidentschap van Trump, hoe er op hem teruggekeken wordt uiteindelijk. Ja, en als je dus zo'n zware conclusie trekt, dan moet je stevig bewijs hebben. Hoe stevig is het bewijs dat de commissie naar boven heeft gehaald? Ja, dat hangt een beetje vanaf naar welke aanklacht je dan kijkt. Kijk, er zijn gewoon geluidsopnames van Trump die er bij die Secretary of State van Georgia, hè, die ging over die verkiezingsuitslag, op aandringt om toch vooral die stemmen voor hem te vinden. Dat is keihard bewijs. Mm-hmm. Maar ja, bijvoorbeeld of die inderdaad opzettelijk aanzetten tot die revolte, tot deze bestorming, dat zal toch veel lastiger te bewijzen zijn. Want Trump zal zeggen, en dat heeft hij tot nu toe ook altijd volgehouden, dat hij gewoon een politieke speech gaf die dag, dat binnen de vrijheid van meningsuiting, hè, dat First Amendment, wat zo belangrijk is in Amerika, dat het daar binnen valt. Gewoon politieke retoriek. Ja, en dat kan er fel aan toe gaan in Amerika, in beide partijen, niet alleen door Trump. Nee. Dus goed, dit is de commissie die dit aanbeveelt, maar hoe gaat het nu verder? Ja, het is straks in handen van het ministerie van Justitie of Trump daadwerkelijk strafrechtelijk zal worden vervolgd voor deze 4 zaken. Dit was slechts een aanbeveling van deze congrescommissie. Het heeft dus ook geen enkele juridische waarde. Maar de commissie zal wel het bewijs dat ze hebben gevonden, hè, al die maanden die ze nu onderzoek hebben gedaan, en de verslagen van de honderden mensen die ze verhoord hebben, dat zullen ze allemaal overhandigen aan het ministerie van Justitie. En dan is het dus aan justitie wat ze ermee gaan doen. Er is al een speciaal aanklager aangesteld die de rol van Trump bij 6 januari aan het onderzoeken is. Dus ja, deze aanbevelingen zijn meer symbolisch, maar kunnen dat onderzoek ook verder helpen. Ja, en in hoeverre heeft dit nu al gevolgen voor de komende presidentsverkiezingen, zijn positie binnen de partij? Nou ja, die was natuurlijk toch al enigszins aan het wankelen gebracht door de uitslag van de tussentijdse verkiezingen, hè, vorige maand, waarbij zijn kandidaten het allemaal net niet haalden. Dus dit zal er absoluut ook niet aan bijdragen dat hij populairder wordt. Sterker nog, er is inmiddels een onderzoek gedaan binnen de partij, waaruit bleek dat de gouverneur van Florida het inmiddels beter doet in de Republikeinse achterban dan Trump. Dus dit zal absoluut hem niet helpen. Als het trouwens echt tot een veroordeling komt, hè, als dit onderzoek wordt voortgezet door justitie, dan kan dat ook nog eens een keer betekenen dat hij zich nooit meer verkiesbaar kan stellen voor een openbaar ambt. Maar ja, voor het zover is, moet er eerst nog veel werk verricht worden. En woensdag is de presentatie van het hele rapport van de 6 januari-commissie, maar liefst 600-700 pagina's dik. Zo. En daarna is het ministerie van Justitie dus aan zet. Blijft spannend. Dankjewel, Marieke de Vries. De krant van morgen is gelezen door Jeroen van Kan. Topambtenaar Dick Schoof heeft Frank Weerwind, toen nog burgemeester van Almere, onvolledig geïnformeerd over de grote risico's van geheime moskeeonderzoeken. Dat schrijft NRC op basis van opgevraagde stukken. Schoof is nu secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, en daarvoor was hij nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Die NCTV gaf gemeenten geld om islamitische organisaties undercover te laten onderzoeken. En een van de gemeenten die in 2017 overwoog om zo'n onderzoek te laten uitvoeren was Almere. Alleen had de toenmalige burgemeester twijfels. Hij vroeg aan Schoof of zo'n inkijkoperatie wel kon, blijkt uit een vrijgegeven gespreksverslag. Schoof verzweeg toen dat zijn ambtenaren daar ernstig aan twijfelden. Maand eerder hadden die intern gewaarschuwd dat er ernstige onrechtmatigheidsrisico's aan kleefden. Een private partij gaat dan te werk als een inlichtingendienst en dat is, zeiden de ambtenaren, iets wat wettelijk niet mag, maar ook niet proportioneel is. Trouw loopt alvast vooruit op een uitspraak van het Hof morgen. Dat doet de uitspraak in het hoger beroep van een kort geding dat de Nederlandse staat 2 maanden geleden verloor. De rechter oordeelde toen dat de kwaliteit van de asielopvang niet voldoet aan humanitaire eisen en veroordeelde de regering en het COA tot het doorvoeren van een hele waslijst aan verbeteringen. En sindsdien is de opvang van asielzoekers illegaal. Maar de situatie is niet veranderd. Asielzoekers worden namelijk lang niet altijd medisch gescreend. Kinderen krijgen niet altijd onderwijs. En kwetsbare asielzoekers verblijven toch in noodopvanglocaties. En dat gaat allemaal in tegen het vonnis dat direct moest worden uitgevoerd. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat hij het zeer betreurt dat het kabinet zich niet aan de uitspraak houdt. Het is mij onvoldoende gelukt om genoeg plekken van voldoende kwaliteit te regelen, zegt hij. We hebben de zaken niet op orde. Het FD bericht over een vastgoedbedrijf dat een sympathieke alternatief wilde zijn voor de reguliere huizenbelegger door starters aan koopwoningen te helpen, maar nu in grote financiële problemen is geraakt. Het heeft uitstel van betaling aangevraagd. Makelaars hebben het bedrijf in gebreken gesteld omdat het afspraken niet nakomt, blijkt uit onderzoek van de krant. Quote omschreef het initiatief als een fris alternatief voor de huisjesmelker en de Volkskrant noemde de oprichter een baanbrekend belegger in vastgoed. Het bedrijf koopt woningen en verhuurt ze vervolgens aan starters die het huis na een tijdje kunnen kopen. De al betaalde huur zou van de verkoopprijs worden afgetrokken. Het bedrijf verdient dan aan de overwaarde. Maar dat verdienmodel werkt dus alleen in een opgaande huizenmarkt. Het bedrijf is overigens gevestigd in een kantoorruimte waar eerder de Stichting Hulptroepenalliantie van Siewert van Liene was gevestigd. Volgende huur te vinden zal dus niet zo heel makkelijk zijn, denk ik. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dat was Milo. Ja, we gaan door over het onderwerp van vandaag. De excuses voor het slavernijverleden. Ik praat door met minister van Rechtsbescherming Frank Weerwind. Die is in Suriname. En met de voorzitter van de dialooggroep Slavernijverleden, Dagmar Oudshoorn. U bent hier. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, meneer Weerwind. Een hele goede avond. Goedenavond, Dagmar. Hoi, Frank. Ja, u bent dus in Paramaribo, meneer Weerwind, om daar het gesprek aan te gaan over de excuses van het kabinet. Eerst even over uzelf. Uw Surinaamse vaders oma was zelf een tot slaaf gemaakte. Hoe beleeft u dit moment als nazaat of als bestuurder? Beide. Mijn betovergrootmoeder Elisabeth Weerwind, die kom je tegen in de boeken als een van de tot slaaf gemaakte. En ja, dan komt het heel dichtbij. Maar dat kende ik al uit mijn kinderjaren. Dat mijn vader vertelde over de verhalen over de periode van de slaventijd. Mm-hmm. Maar nu mag ik er staan en zijn in Paramaribo ook als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. Groot voorrecht en een hele bijzondere historische positie op het moment. Ja, daarover zometeen veel meer. Even nog, het viel ons op, we zagen een soort overzichtje van alle Nederlandse ministers die vandaag in voormalige koloniën waren. En die hielden allemaal een eigen speech. U deed dat niet. Was dat een bewuste keuze? Ja, de keuze was om na de goede speech van Mark Rutte, de minister-president, om echt de gelegenheid te bieden om van gedachten te wisselen met de aanwezigen. Mm-hmm. Dus niet mijn verhaal te horen of inleidende woorden, maar zoveel mogelijk tijd in te bouwen voor juist het goede gesprek, de dialoog die zo van belang is nu en naar de toekomst toe. Ja. En ja, u bent natuurlijk ook bij de voorbereiding betrokken geweest, maar in hoeverre was het nieuw voor u en raakte de woorden van de premier u? Ja, die raken. Want de premier spreekt dan namens de regering. En de woorden worden uitgesproken, publiekelijk. En ik heb ook beelden gezien in Nederland die menigeen emotioneerden. En ik begrijp dat. En ik voelde dat zelf ook. Ja. Mevrouw Oudshoorn, u bent dus voorzitter van die dialooggroep Slavernijverleden. Die deed een reeks aanbevelingen in een groot rapport, al ruim een jaar geleden. Waarbij excuses één van de aanbevelingen was. En u was erbij vandaag. Hoe hebt u de speech ervaren? Ik denk dat het een hele krachtige speech was. Het is een historisch moment. En toch voelde het ook wel een beetje dubbel, omdat je... Ik de afgelopen dagen ook heel veel mensen die hier al heel erg lang voor gestreden hebben, toch teruggaven dat voor hen er een kras doorheen is gegaan. Omdat ze het gevoel hebben dat het vooral over het geven van de excuses ging. Maar excuses is een wederkerig proces, dat hebben we als adviescollege ook gezegd. En die moeten ook ontvangen kunnen worden. Mm-hmm. En aan de andere kant denk ik dat het ook exemplarisch is voor de reis die gemaakt moet worden over een onderwerp waar heel veel meningen over zijn. En dat de les die hier uitgetrokken kan worden is dat het gaat dat je het samen doet. En dat er niet voor de mensen bepaald worden, maar dat zij ook er een stem in hebben. Mm-hmm. En ik denk dat dat in de aanloop naar 1 juli en verder beter zou kunnen. Ja, dus in die zin zou je kunnen zeggen, u hebt het over een kras. Doelt u natuurlijk op alle discussie die er de afgelopen 2 weken geweest is over de datum en over de manier waarop de beslissing genomen is. Maar uiteindelijk zou je dus kunnen zeggen dat dat ook wel een positief effect heeft gehad. Denkt u dat het bijvoorbeeld de woorden van meneer Rutte vandaag nog beïnvloed heeft? Dat hij ze misschien extra zorgvuldig heeft gekozen? Ik denk dat niet alleen ik weet ook dat zo is. Dat weet is. U, oké. Okay. En ik denk dat dat... een onderdeel uitmaakt van het leerproces waar we heen moeten. En misschien ook, de premier sprak over zijn persoonlijke verhaal. Mm-hmm. En de route die hij heeft afgelegd. Zijn eigen bewustwording. Zijn eigen bewustwording. Ja. En misschien is hij daar ook wel exemplarisch voor heel veel van onze medelanders. Die route misschien ook nog door moeten maken. Ja. En die route die we door moeten maken als samenleving. Zo struikelen we als samenleving richting nog betere excuses misschien. Nou, ik weet niet of we moeten struikelen, maar leerprocessen gaan met vallen en opstaan. En verdient het de schoonheidsprijs? Nee, had het anders gekund, ongetwijfeld. Maar ja, het is zoals het gebeurd is. En het is vooral belangrijk om naar die toekomst te kijken. Hoe gaan we verder? Hoe gaan we werken aan het bestrijden van institutioneel racisme? Hoe bestrijden we de doorwerking in het heden? En ik denk dat je dan moet leren van het verleden en ook van het recente verleden. Ja, daar zijn allerlei dingen over gezegd. Ook in de brief die het kabinet bij deze excuses naar de Kamer heeft gestuurd. Daarover zometeen met u allebei meer. Maar ik sprak eerder vanavond met advocaat Gerard Spong. Ook van Surinaamse komaf. En ik vroeg hem ook wat hij vond van de excuses van premier Rutte. Ik vond de excuses van Mark Rutte indrukwekkend. En op zich goed gekozen bewoordingen heeft hij gebruikt. Maar ik vond ze wel een beetje aan de late kant. En ik vond ook de datum waar zoveel te doen over is geweest, vond ik misplaatst. Ja, een beetje aan de late kant. Daar hoor ik een licht eufemisme. dat hoort u goed. Kijk, er worden nu excuses aangeboden voor onrecht, misdaden tegen de menselijkheid, om het even juridisch te zeggen, die lang geleden hebben plaatsgevonden en het had veel eerder gemoeten. Dus voordat het ingedaald is bij opvolgende regeringen, dat er toch behoorlijk wat mis was met die slavernij. Dat is wel een beetje traag gegaan. Het gedoe over de datum, ja, uiteindelijk werd het dus toch gewoon vandaag, wat al een paar weken rondzong, waar veel bezwaar ook tegen was. Wat vindt u ervan dat het dan toch vandaag gebeurd is? Ja, het was een gênante vertoning. En ik vind dat als je excuses maakt, moet je er ook van uitgaan dat die excuses worden aanvaard. En dat betekent toch dat er, zeker bij zo'n gevoelig onderwerp en bij wat men een historische gebeurtenis noemt, dat je de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet betrachten. En die grootst mogelijke zorgvuldigheid ligt hem hierin dat je dat niet op eigen houtje doet, maar dat je overleg pleegt met de betrokken regeringen over in Suriname en de Antillen. En ja, strikt genomen heeft Rutte zich natuurlijk door deze datum door te drukken gedragen als een fervente kolonialist. Want vroeger deed de Nederlandse kolonisator, die deed exact hetzelfde. Die bepaalde wat daar gebeurde. Ja. Wat doet het u persoonlijk als Nederlander van Surinaamse komaf? Nou, het doet me helemaal niks. Ik ben wel van Surinaamse komaf, maar ik heb alleen maar slavendrijvers in mijn familie zitten, denk ik. Nou ja, dan zou het je ook iets kunnen doen natuurlijk. Ja, maar ja, ik heb daar geen hele specifieke gevoelens bij. Nee. U zei net, ja, het is natuurlijk opvallend dat het zo lang heeft geduurd voordat het doordrong. U vraagt je af wat de reden daarvoor is. Hebt u een begin van een antwoord? Ja, ik denk dat het ordinaire geldklopperij is wat er uiteindelijk, daar is het mee begonnen. En vervolgens heeft men, en ik zal uitleggen waarom ik dat vind. Het is al op 20 november 1818 dat de Nederlandse koning Willem I slavenhandel strafbaar heeft gesteld. En 6 jaar later heeft hij de straffen nog eens verzwaard. Dus er was al in het begin van de 19e eeuw in de allerhoogste kringen in Nederland tot aan het koningshuis toe, was al eigenlijk bekend dat er misdaden tegen de menselijkheid werden begaan in het kader van die slavernij. Vervolgens zijn bijvoorbeeld in Engeland is de afschaffing 30 jaar eerder plaatsgevonden dan in Nederland. Ook dat geeft aan dat in Europa zich een soort algemene mening voltrok en zich vormde, dat het eigenlijk niet kon. Vervolgens is dan Nederland als hekkensluiter in 1863 met de afschaffing begonnen. En toen werd het stil. En dat is natuurlijk wel heel merkwaardig, dat je zo lang zulke afschuwelijke misdrijven hebt gepleegd als staat. En dan vervolgens, als het doek is gevallen door een koninklijke ondertekening van een wet, ja, dan is het merkwaardig dat bijvoorbeeld de schuldigen aan die misdrijven nooit zijn vervolgd. Nee. U hebt zelf, meen ik, een jaar of 10 geleden wel eens overwogen om namens nazaten een schadeclaim in te dienen. Denkt u dat het op dat vlak nog gevolgen kan hebben, deze excuses? Nee, dat denk ik niet. Juridisch is het zeer moeilijk. Civiele acties zullen alleen al vanwege het zogeheten causaliteitsprincipe zullen die tot niks leiden. De vraag is ook, ja, wie zijn nou precies de nakomelingen, de nazaten van tot slaaf gemaakt? Zijn dat alleen arme zwarte nakomelingen? Of je hebt ook hele rijke zwarte nakomelingen. Neem Oprah Winfrey, Barack Obama, Martin Luther King. En je hebt in Nederland ook een aantal goed verdienende zwarte nakomelingen. Dus wie zijn dat precies? Het is een amorf geheel. En ik denk dus niet dat vanwege die omstandigheid en dat causaliteitsprincipe dat je dus individuele schadevergoedingen kan gaan toekennen. Maar wat wel kan, is dat je een soort centrum of een museum of een zorgplaats inricht Ja, dat kost natuurlijk geld. Maar het is wel een bevestiging van de erkenning. Namelijk dat je een plek hebt waar je de geschiedenis terug kunt halen. En ik denk eerlijk gezegd dat als je het hebt over een soort herstelbetaling, dat je het in die sfeer moet zoeken. Ja, bedankt wel, meneer Spong. Oké, graag gedaan. Ja, minister Weerwind, meneer Spong had het ook over de zorgvuldigheid van het voorbereiden van deze excuses, omdat ze ook aanvaard moeten worden. Met name in Suriname was er nogal wat bezwaar tegen het feit dat u daar namens het kabinet, als zelf nazaat van een tot slaaf gemaakte, de excuses zou maken. Dat is ook uiteindelijk niet gebeurd. Had u dat eigenlijk zelf lastig gevonden om dat te doen? Nou, de veronderstelling was dat ik excuses zou maken. Een veronderstelling die niet klopte. Dat doet de minister-president, de premier. Zou ik dat zelf gedaan hebben? Die vraag is mij niet gesteld. En derhalve vind ik het ook juist dat de minister-president die heel nadrukkelijk gemaakt heeft. Ja, maar had u het lastig gevonden om dat te doen? Begreep u iets van die weliswaar dan op een verkeerde veronderstelling berustende bezwaren? Kijk, ik ben een nazaat van tot slaafgemaakte. Daar sluit ik mijn ogen niet. Maar ik ben ook lid van deze regering. En zo zit ik er ook in. En dat ik vanuit die geschiedenis ook een andere functie, een andere brug zou kunnen vervullen, die zie ik ook. Dus derhalve heb ik ja gezegd op het moment dat ik namens het kabinet gevraagd werd om naar Suriname te gaan. Wetend dat ik niet excuses ga maken, maar wetend dat ik wel ga toelichten hoe het proces verlopen is. En dat heb ik vandaag ook mogen doen. Ja, want daarin speelt het feit dat u ook een nazaat bent een positieve rol. Dat levert iets op in dat proces? Kijk, vanuit Nederland, en ook al zitten we dan vanuit de diaspora, zijn er diverse gemeenschappen die zich bezighouden met deze thema. Dat is toch een West-Europese kijk op het vraagstuk. Ik ben hier nu te gast in Suriname. En Suriname heeft zijn eigen kijk en zijn eigen perspectief. Dat hebben we ook vandaag met hen ook besproken. En juist die dialoog, Dagmar noemde dat ook, die nu opstart en die nu bezig is, daarin moeten we elkaar in gezamenlijke verantwoordelijkheid ontmoeten aan de tafel om invulling te geven aan het vervolg. En daarom ben ik hier. En daar geef ik ook inhoud aan. En dan heeft het, dan is het een voordeel dat ik ook de Surinaamse cultuur ken, begrijp, omdat je dat ten dele ook mee hebt gekregen in je opvoeding. Ja. En wat is u nu van bijvoorbeeld de gesprekken van vanmiddag het meest bijgebleven? Toch dat mensen echt nu willen kijken naar de toekomst, willen kijken naar het vervolg, willen meepraten, willen meedenken, de inheemse, de Creoolse bevolking. Men wil nu ook echt nadenken van wat betekent dat voor het onderwijs? Wat betekent het op cultureel vlak? Kortom, in de breedste zin des woords de gesprekken gaan voeren. Ja, ik begreep dat men in Suriname ook heel erg hoopt dat de koning op 1 juli daarheen komt. Een enkeling heeft het in het gesprek heel nadrukkelijk ook aangegeven. En heeft die wens ook uitgesproken. Ik heb de minister-president ook duidelijk in zijn speech voor aangegeven dat de koning aanwezig zal zijn in Amsterdam bij de herdenking zelf. Nou, we hebben maar 1 koning en 1 persoon en hij beslist over zijn eigen agenda in deze. Ja, er waren iets van 60 mensen uitgenodigd voor de officiële toehoren van de toespraak van meneer Rutte. Ik begreep dat ongeveer de helft daarvan niet was gekomen. We weten niet waarom. Gaat u nog extra moeite doen om die mensen te bereiken? Een inkstantel is na de aanvangstijd ook binnengekomen. Laten we dat niet vergeten. Ik heb het aantal niet geteld. En ik heb nu al diverse afspraken met menigeen die er niet was, om welke moverende reden dan ook, om juist het gesprek met hen te voeren. Want de dialoog die we nu moeten voeren om de handen in elkaar te slaan om een mooie, goede, sterke werkagenda op te stellen voor de huidige generatie, maar ook voor toekomstige generaties, dat is een hoge prioriteit. Niet alleen van Nederland, maar ook van de Surinamers hier, ondervind ik in de praktijk. Ja. Mevrouw Oudshoorn, u had het ook al over de moeizame aanloop naar dit moment, de kras. In hoeverre verwacht u nu dat deze excuses geaccepteerd gaan worden? Kijk, We hebben als adviescollege juist geadviseerd van kijk goed naar dit proces. Want excuses die moeten gegeven worden. De erkenning is heel erg belangrijk. Ze moeten ook aanvaard worden. En ik denk dat ik niet kan spreken voor hen die dat moeten aanvaarden. Dat is aan de nazaten. En daar moet die dialoog ook voor plaatsvinden. Wat hebben zij nodig om het te kunnen aanvaarden? Moet er nog wantrouwen weg worden genomen? Moet er nog pijn worden geheeld voordat we naar die verdere stappen kunnen? Dat zal de tijd laten zien. En ik denk dat ook heel veel afhangt van hoe het proces tot 1 juli en verder gevoerd zal worden. Ja, want dat begrip dialoog, dat komt heel veel terug vandaag. Hoe moet het kabinet dat nu dan aanpakken? Nou, waar het vooral heel erg die we in onze dialoog veel hebben gehoord, maar ook daarna, is dat mensen gehoord willen worden. Dat er niet over ze wordt gesproken en voor ze wordt beslist, maar dat zij hun toekomst in handen mogen nemen. En dat zij ook mogen bepalen wat is er nodig, wat voor achterstanden zijn er. En juist op het moment omdat het gaat dat hun stem werd weggenomen, dat ze er werd voor hen bepaald tot in de meest extreme vorm tijdens de slavernij, is het juist voor de nazaten zo belangrijk dat hun stem, dat er niet alleen naar wordt geluisterd, maar dat ook werkelijk wordt gehoord wat ze zeggen. Ja. In de kabinetsbrief met name staan een aantal hele concrete zaken die nu verder plaats moeten vinden. Er komt bijvoorbeeld een fonds van 200 miljoen, gedeeltelijk voor bewustwording, gedeeltelijk voor herdenking. Ziet u daarin dan voldoende ruimte voor dat proces? Want het gaat dan natuurlijk ook over waar wordt dat geld voor gebruikt? Een belangrijke randvoorwaarde van dat fonds is dat dat dus niet kan zonder de nazaten. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Er zijn eerdere ervaringen, bijvoorbeeld toen het ging over de decades, dat de middelen juist niet gingen naar hen voor wie het bedoeld was. Maar het is ook, het gaat over meer dan de middelen. Hmm. Het gaat ook over beleid dat de overheid gaat uitvoeren. Het gaat over institutioneel racisme. Het gaat over hoe passen we onderwijs aan. Dus er is veel meer wat gedaan kan en zou moeten worden zonder dat dat speciaal over dat fonds gaat. Het is een combinatie. Hmm. De bewustwording is eigenlijk een geschenk voor heel Nederland, omdat dat voor de samenleving is. Maar er zitten natuurlijk ook een heleboel stappen die gezet worden die de overheid na deze excuses gewoon kan zetten. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Geeft u een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld als het gaat over het institutioneel racisme. Juist omdat het institutioneel is, we hebben natuurlijk daar de voorbeelden de afgelopen tijd van gezien, variërend van etnisch profileren. Als het gaat over dat inwoners van het Koninkrijk niet gelijk behandeld worden, dan heb ik het ook over de eilanden. Dan heb je het over het toeslagenschandaal. Dat zijn allemaal dingen waar vooral de overheid de mogelijkheid heeft om dat artikel 1 van onze grondwet zo goed mogelijk toe te passen. Ja. En ik denk op het moment nu die erkenning er is, nu de excuses er zijn, iemand die ik best hoog heb zitten, die zei vandaag, ja, dit zijn de woorden en de daden die moeten volgen. Ja. Hebt u nog iets belangrijks gemist in de toespraak van meneer Rutte? Het woord institutioneel racisme misschien. Omdat dat een speciale dimensie is. Ik denk niet dat ik iets heb gemist in echt specifiek in zijn speech. Maar als adviescollege hebben we een hele belangrijke advies gegeven. Dat is om zowel de erkenning als de excuses als het herstel te borgen in een wet. En die is het fonds. Wordt wel geborgd in de wet, maar het geheel niet. En ik denk dat dat iets is wat juist heel veel mensen heel erg belangrijk vonden. Dus misschien is dat het stuk waar nog wel over gesproken zal worden. Oké. Minister Weerwind, tot slot. Morgen spreekt u president Santokki nog. Wat verwacht u? Denkt u dat hij de excuses zal aanvaarden? Of is dat niet aan hem, maar aan het parlement? Het is tenslotte aan ieder zelf die het excuus heeft ontvangen om te beslissen of hij of zij het excuus accepteert. Ja. En zo ook aan de heer Santokki en ook zo aan de regering. Ongetwijfeld zal het aan de orde komen. Ik zal het ook zeker ter sprake brengen. En ik kijk uit naar het goede gesprek met hem. Oké. Goed, ik wens u nog veel succes daar. En hartelijk dank. En u ook hartelijk dank. Dag maar, Oudshoorn. Dank u wel. En wij gaan door, want Nederland was zeker niet het enige land dat actief was in de transatlantische slavenhandel en de slavernij. Hoe wordt er in andere voormalige koloniale grootmachten zoals Spanje, Portugal en Engeland gesproken over bijvoorbeeld excuses? Goedenavond, correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Hi Chris. En Arjen van der Horst in het Verenigd Koninkrijk. Hele goede avond. Ja. Rob, deze Nederlandse excuses, zijn die eigenlijk nieuws in Spanje en Portugal? Ik heb er ontzettend naar moeten zoeken vanmiddag. Ik heb het uiteindelijk wel teruggevonden op een paar websites van kranten. Maar daar stond het in een rijtje van internationaal nieuws een beetje onderaan. Het is zeker geen groot onderwerp hier. Spaanse Journaal, wat toch echt een hele lange uitzending heeft iedere avond. Het begint om 9:00 en dat duurt tot 9:50 in de avond. Ja. Geen woord al gesproken. Oké. Okay. Hoe is dat bij jou, Arjen? Heel weinig aandacht, net zoals bij Rob. Ik heb een stuk in The Guardian gelezen en dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus het was geen groot nieuws hier. Oké. Okay. En Rob, als dit geen nieuws is, betekent dat dat er bij jou, zeg ik maar even, bij jullie in Spanje en Portugal, ook geen debat is over het slavernijverleden? Er is een beetje debat. Er is een beetje debat, vooral in Portugal. Veel minder in Spanje. In Portugal, daar wordt nu ook in de haven bijvoorbeeld een belangrijk monument neergezet. Ter herinnering aan de slavenhandel en de rol die de Portugezen daarin speelden. Dat is een opmerkelijk initiatief. Een burgerinitiatief trouwens, komt niet van de overheid. Mm-hmm. Maar hier in Spanje, nee. Ik hoor er nooit iets over. Okay. Ik vroeg vandaag ook aan mijn zoon van 16. Hoor je er wel iets over op school? En mijn zoon zei, ze zeggen altijd dat Engeland daarachter zat, die slavenhandel. Maar ja, Spanje niet. Dus het wordt ook slecht onderwezen. Ja, waardoor komt dat? Ik denk dat het ermee te maken heeft. En waarom het ook zo lastig ligt in Portugal. Het wordt iets die... Hier geldt nog altijd de mystiek van de ontdekkingsreizen. De mystiek van de wereld die de Portugezen en de Spanjaarden hebben geschapen in Zuid-Amerika, in het Caribisch gebied. Het waren ontdekkingsreizen en het waren zeker geen windgebieden voor ze. Nou, zij brachten daar beschaving, het geloof en een hoop welvaart. Uh-huh. Zo wordt er naar gekeken en dus niet iets om beschaamd op terug te kijken. De VOC-mentaliteit waar wij het helemaal niet meer over mogen hebben. Hoe is dat bij jou, Arjen? Is het daar ook Britain rules the waves? Proud of Empire, dat zijn woorden van Gordon Brown 15 jaar geleden, toen hij nog premier was van het Verenigd Koninkrijk. Dus daar zie je vergelijkbare mechanismen. Het was iets waar de Britten trots op zijn. Hè? Toen waren ze nog groot en toen waren ze machtig en toen regeerden ze inderdaad de wereld, zei je. Die schaamte begint er wel steeds meer in te sluipen. De Britse regering heeft zelf nog nooit formeel excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Maar die discussie, ja, die is ook decennia lang onder het tapijt geweest. Dat altijd afgedaan als iets wat in het verre verleden is gebeurd. En er werd ook altijd met graagte verwezen naar de Commonwealth, hè, de Britse gemenebest. Mm-hmm. Van de 56 landen die voornamelijk ex-kolonie zijn. Samen met Groot-Brittannië een club vormen. Dat altijd benadrukt van kijk eens hoe kumbaya het is tussen al die landen uit ons voormalige rijk. Maar de afgelopen jaren wordt die discussie steeds intenser gevoerd. De opkomst van Black Lives Matter is daar heel belangrijk in geweest. Die heeft een enorme zwengel aan die discussie gegeven. En toen zag je ineens ook hier standbeelden werden neergehaald van slavenhandelaren, plakaten, naamborden, andere monumenten, waarmee bekende Britten die een band hadden met het slavernijverleden, die werden ineens weggehaald. Die kwamen ter discussie te staan. Ja, en recentelijk leidde ook de dood van de Queen tot een hernieuwde discussie van de koningin, de monarchie als instituut. En we weten dat de Britse monarchen in het verleden ook zelf enorm geprofiteerd hebben van de slavenhandel. Nou, hier in Groot-Brittannië werd het zo in die weken na de dood van de koningin nog niet zo direct uitgesproken. Immers, over de doden niets dan goeds. Maar in de voormalige koloniën hoorde je wel die geluiden. Daar hoorde je, ja, als de monarchie zo belangrijk is als instituut voor het Verenigd Koninkrijk, dan moeten we het ook hebben over die donkere zijde van de monarchie en kolonialisme en de rol die ze in de slavenhandel gespeeld hebben. En hoe ver gaat dat gesprek dan, wat dus nu wel meer op gang komt? Gaat dat bijvoorbeeld ook over herstelbetalingen? Ja, dat gaat ook over herstelbetalingen. Heel voorzichtig klinkt die roep steeds luider. Daar wil de regering nog niks van weten. En ik denk ook heel veel Britten niet. Maar opvallend genoeg is het de regering die de voorstanders van deze zogeheten reparations een heel krachtig argument in handen hebben gegeven. Want er zijn herstelbetalingen geweest in het Verenigd Koninkrijk in de 19e eeuw, maar die waren niet aan de vrijgelaten slaven, maar aan de Britse slaven-eigenaren. Die kregen een enorme schadevergoeding destijds. Niet zo'n beetje ook. Het was 20 miljoen pond, werd er uitgekeerd in 1833. Nou, kolossaal bedrag. Het was dat jaar 40% van de regeringsbegroting. Nou, omgerekend in hedendaagse waarde heb je het over een bedrag van bijna 20 miljard euro. Die schuld was zo groot dat de Britse regering dit bedrag pas in 2015 volledig had afbetaald. Zo maakt het ministerie van Justitie onlangs bekend. Dus dat hele argument van schadevergoedingen, dat is onzin. Wat hebben wij daarmee te maken? Het is zo lang geleden. Dat argument wordt daarmee ondermijnd. Want tot vrij recent hebben hedendaagse Britten, Britse belastingbetalers, gewoon meebetaald aan schadevergoedingen voor slaveneigenaren. Dat is geen ver verleden, maar een paar jaar geleden speelde dit nog. Ongelooflijk. Ja, Rob, ik geloof dat ze zover in Spanje en Portugal dus nog niet zijn. Maar zouden excuses daar überhaupt nog aan de orde kunnen komen? Nee, het komt wel aan de orde. En alles komt hier altijd later dan in het noorden van Europa. Dus die discussie zal spelen. En het is wel interessant natuurlijk om te zien dat monument wat ik vertelde in die haven van Lissabon ontstond daar dat initiatief na de dood van George Floyd in de VS in 2020. Hè. Dus er was een hele andere reden dat werd aangezwengeld. Maar de Spanjaarden zien natuurlijk ook al wat er gebeurt in Zuid-Amerika. Die zien daar ook dat in Colombia in juni vorig jaar een groot beeld van Columbus gewoon van zijn sokkel werd getrokken. Omdat mensen die zijn figuur van Columbus daar zien als het symbool van repressie van de lokale bevolking. Een paar dagen geleden hoorden we hier ook nog de Mexicaanse president López Obrador zeggen dat hij veel meer respect van Spanje wil. En hij heeft het dan ook over het uitroeien, de onderdrukking en het vermoorden van de oorspronkelijke bevolking. Dat zijn gebeurtenissen, hè, dat weghalen van dat omvertrekken van die standbeelden. Die woorden van zo'n president waar hier nog een beetje als een boer met kiespijn naar geluisterd wordt van waar gaat dit over? Ja. Ik denk dat het debat hier gaat komen. Het gaat nog even, maar het komt er zeker aan. Oké. Okay. Hartelijk dank Rob Zoutberg en Arjan van der Horst. Yesterday and what we've Al is Donovan Frankenreiter, I don't matter. Voor de laatste keer dit jaar, ach, wat een... Brussel bij nacht. Ik wou zeggen, voordat ik door de tune heen zat, wat een weemoedig moment. We gaan voor de laatste keer dit nachtelijke uur naar Brussel. Naar correspondent Kiesia Hekster. Goedenavond, Kiesia. Hoi Chris, goedenavond. Ja, we gaan zo meteen terugkijken op het afgelopen jaar en een beetje vooruit naar het volgende jaar. Maar eerst het nieuws van vanavond. Er komt een Europees prijsplafond voor gas. Wat is er precies afgesproken? Ja, dat prijsplafond is een instrument dat voorkomt dat landen tot in het oneindige tegen elkaar op gaan bieden om maar aan gas te komen. Dat is althans de bedoeling dat het dat voorkomt. Dat opbieden, dat gebeurde deze zomer toen alle landen tegelijk hun gasvoorraden moesten gaan vullen. Toen zag je dat er extreem hoge energieprijzen kwamen, met hele hoge pieken dus. En dat moet voorkomen worden door in te grijpen in de energiemarkt. En ik zal je de techniek een beetje besparen, want het is allemaal reuze ingewikkeld. Het komt erop neer dat als de gasprijs een paar dagen boven de 180 euro per megawattuur komt, dat dan dat prijsplafond automatisch in werking treedt. En wat gebeurt er dan? Dan mogen landen maximaal 35 euro bovenop die gemiddelde gasprijs bieden. En het is dus niet zo dat de inkoopprijs voor gas wordt vastgelegd. Dat zou je misschien denken als je de term plafond hoort, hè, dat dat iets statisch is. Nee. Maar het is dus iets dynamisch. Die prijs mag meestijgen, maar dan gecontroleerd. En in plaats van prijsplafond noemen ze het hier in Brussel dan ook liever een marktcorrectiemechanisme. Maar dat mag je meteen ook weer vergeten. Nou ja, het is inderdaad een buitengewoon ingewikkeld verhaal. Ik heb het vanochtend proberen te begrijpen toen ik in de krant las. Maar ik dacht, gelukkig gaat Kiesia het me vanavond allemaal uitleggen. En dat gaat dan ook vooral over waar zat nou de discussie. Want wij Nederland, wij waren er tegen dit marktcorrectiemechanisme. Maar waar gaat dat dan over? Ja, de discussie die ging en gaat er eigenlijk nog steeds vooral over of zo'n plafond er niet toe gaat leiden dat het gas terechtkomt bij partijen die bereid zijn om meer te gaan betalen dan die EU-prijs. Want ja, de Europese Unie kan wel een maximum afspreken, hè, of een dynamisch maximum. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat landen van buiten de EU zich ook aan gaan houden. Sterker nog, die landen kunnen zeggen, wij willen meer gaan betalen, kom dus maar door met dat gas. En dan zou zo'n mechanisme ertoe kunnen gaan leiden dat je dus minder gas zou kunnen krijgen in de Europese Unie. Dat is natuurlijk wel het laatste waar we op zitten te wachten. En Nederland was het land dat daar het bangst voor is en blijft. En eigenlijk komt het erop neer dat Nederland er nog steeds niets in ziet in dit prijsplafond om dynamisch markt. Correctiemechanisme, ik vind het ook een heel ingewikkeld woord. Ja, laat maar zitten. Minister verder. Jette die noemde het. Oké, we houden het gewoon op prijsplafond. Minister Jette die noemde het na afloop van de bekendmaking in Brussel een potentieel onverantwoord mechanisme. Nou ja, dat klinkt toch ook niet echt enthousiast. Nee, maar waarom komt het er dan? Ja, er is gestemd en Nederland stond bijna alleen. Ons land onthield zich van stemming, net als Oostenrijk. Hongarije stemde echt tegen. Maar alle andere 24 landen die stemden dus voor. Ja, dan is het een feit. Ja. Minister Jette die zegt dat hij wel mee kan leven, zal ook wel moeten. Hij zegt dat Nederland de afgelopen weken vooral heeft geprobeerd om het prijsplafond minder slecht te maken dan het was. Nederland zag natuurlijk ook wel aankomen dat het niet meer tegen te houden was. Jette zegt erin geslaagd te zijn goede garanties af te hebben gedwongen. Als het systeem niet blijkt te werken, dan houdt het automatisch ook weer op. Als er bijvoorbeeld signalen komen dat er minder gas verkocht wordt, dan stopt het mechanisme meteen. Bovendien zijn er ook goede afspraken gemaakt over gezamenlijke inkoop van gas. Die moeten ervoor zorgen dat de prijzen niet meer zo hoog opgedreven worden. Nee. Dus ook dat zou moeten helpen. Ja, na een jaar steggelen, meer dan een jaar wordt er al over gesproken, is het er toch van gekomen. Nou wil jij natuurlijk weten, gaat het ook ingezet worden? En gaat het helpen om de energierekening omlaag te brengen? En dan moet ik zeggen, ik weet het niet. Misschien is er wel maanden vergaderd over iets wat helemaal nooit gebruikt gaat worden. We moeten het afwachten. Nou ja, en ik krijg ook zomaar het gevoel, we zouden even vooruitkijken naar volgend jaar, dat dit hele energiedossier hoog op de agenda blijft staan. Ja, ongetwijfeld. Hè. Die energiecrisis is voorlopig niet weg. Ga maar na. Het Internationaal Energieagentschap kwam vorige week nog met een waarschuwing. Het zou zomaar kunnen dat er volgende winter een gastekort komt. Eigenlijk is de situatie eenvoudig en niet goed. We hebben veel minder gas om in onze behoeften te kunnen voorzien, doordat Rusland de gaskraan grotendeels dichtgedraaid heeft. En aan de andere kant hebben we nog niet voldoende duurzame energie ter vervanging. En ook het aanleggen van LNG-terminals bijvoorbeeld, dat heb je niet zomaar 1, 2, 3 geregeld. En voor deze winter hebben we de gasvoorraden weliswaar goed op orde. Maar die opslagen zijn deels gevuld toen Rusland nog wel gas leverde. Ja. En dat wordt volgend jaar veel lastiger, voorspellen deskundigen. En die zeggen dus dat het volgend jaar alleen maar moeilijker gaat worden om voldoende voorraad aan te leggen voor de winter van 2023. Dus dit blijft een heel groot dossier volgend jaar. Ja. Allemaal natuurlijk veroorzaakt door die Russische inval in Oekraïne. Even terugkijkend, hoe heeft die enorme gebeurtenis van het afgelopen jaar de EU veranderd? Ja, ik denk dat je dat bijna niet genoeg kan overschatten. Wat de gevolgen die inval gehad heeft voor de Europese Unie. We hebben het veel gehad over wat er allemaal gebeurd is hier. Hè. 9 sanctiepakketten heeft de EU tegen Rusland aangenomen. Behoorlijk eensgezind ook. Waardoor heel vergaande besluiten ook genomen zijn. Het bevriezen van de tegoeden van de Russische Centrale Bank bijvoorbeeld. We hebben de EU die door die oorlog miljoenen Oekraïense vluchtelingen ging opvangen. Omdat wij opeens de regio werden. De regio waarvan de Europese Unie altijd zegt, daar kunnen de mensen het beste blijven in tijden van oorlog. Mm. Dan hebben we ook nog de EU als wapenleverancier niet te vergeten. Althans, de lidstaten dan, die voor meer dan 2,5 miljard euro door de EU gefinancierde wapens naar Oekraïne gestuurd hebben. De Europese Unie is dit jaar ook maar liefst 3 kandidaat lidstaten rijker geworden. Oekraïne, Moldavië, Bosnië en Herzegovina. Ja, dat zou zonder die oorlog ook niet gebeurd zijn, denk ik. En ja, je kan rustig zeggen dat de Europese Unie die geopolitieke speler geworden is die de commissievoorzitter Ursula von der Leyen zo graag wilde worden toen ze 3 jaar geleden aantrad. Ja. Onder druk van de omstandigheden. Nog heel even vooruitblikken dan kort. Wat voor enorme dossiers gaan er nog meer mee naar volgend jaar? Oh ja, andere niet opgeloste kwesties. Dan hebben we het natuurlijk altijd over migratie. Hebben we het ook vaker over gehad dit jaar. Afgelopen jaar zijn naast de miljoenen Oekraïners ook weer veel migranten naar de EU gekomen. De hoogste aantallen sinds de vorige vluchtelingencrisis in 2015 en 2016. En dat zorgt hier echt voor een crisisgevoel. Landen als Italië en Griekenland, waar veel asielzoekers aankomen, die voelen zich in de kou gezet door landen waar veel asielzoekers juist naartoe willen, Nederland of België. Daar komt een extra eurotop over in februari. En daar gaan ze het ook nog hebben over een ander probleem, namelijk een dreigend handelsconflict met Amerika. Dus ja, we gaan er ons nog veel plezier aan beleven volgend jaar in Brussel hier, Chris. En ik mag gelukkig nog heel vaak met jou daarover praten. Hier in het oog. Dankjewel, Kiesia Hekster. Dit was het oog voor vandaag, voor deze maandag. Morgen is er natuurlijk weer een oog. En dan zit hier Wilfried de Jong. En een laatste glas im steen. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems, want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate,